utslagen svamp på den blommande ö, där vågorna klucka mot strand. Och vassarna vagga och nyslaget hö, det doftar emot mig ibland. Där sitter jag ut i version på en bänk och tittar på tärnor och mås som störtar mot fjärden i glitter och stäng och jakt efter födan vid mås. Själv blandar jag fredligt mitt kaffe med kron till angenäm styrka och smak och lyssnar till dragspelets lockande ton som hörs från mitt stugugemak. Jag är som en pojke fast farfar jag är, jag rospiggen spritter i mig. Det blir bara värre med åren det där, med dans och med jäntornas bli. Se måsen med löjan i näbb han fick sitt, men jag fick en arm om min hals. O eviga ungdom, mitt hjärta är ditt, spel upp, jag vill dansa en vals. Det doftar, det sjunger från skog och från sjö, i natt ska du vara min gäst. Här dansar kalipeven med roslagens smö och solen går ner i nordväst. Då vilar min blommande ö vid din barm, du dunkelblå vind stilla fjärr. Och juni nattskymningen smyger sig varm till sovande buskar och träd. Min älva, du dansar så lyssnande tyst och tänker att karar är troll. Den skälver din barnsliga hand som jag kysst och valsen förklingar i moll. Men hej alla vänner som gästar min ö, jag är både nykter och klok. När morgonen gryr ska jag volma mitt hö och vittja 200 kronor. Fördömer dig skymning och drag nu din kos, det brinner i markallens tår. Här dansar Kalle Kleven med roslagens ros, han dansar när sol.